Mü'minun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz inananlar kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde bulunurlar. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ya da sahip oldukları cariyeler bunun dışındadır. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine gitmek isterse, işte onlar sınırı aşanlardır. Yine onlar emanetlerine ve sözleşmelerine bağlılık gösterirler. Namazlarını sürekli olarak kılarlar. İşte onlar Firdevs cennetine varis olacak ve orada sürekli olarak kalacak olan mirasçılardır. Andolsun ki biz, İnsanı çamurdan süzülmüş olan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Aşılanmış yumurtayı bir et parçası haline getirdik. O et parçasından kemikler yarattık. Sonra kemiklere et giydirdik. Sonra da ondan bambaşka bir varlık meydana getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından kuşkusuz öleceksiniz. Sonra siz yine kıyamet gününde elbette diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indiriyoruz ve sonra da onun yeryüzünde kalmasını sağlıyoruz. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter. Biz bu su sayesinde sizin için kendisinde birçok meyveler bulunan ve sizin onlardan yemekte olduğunuz hurma bahçeleri ve üzüm bağlarıyla Sina Dağı'ndan çıkan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan bir ağacı meydana getiriyoruz. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Karınlarının içindekilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok fayda vardır. Nitekim onların etinden yiyor, gemilerde olduğu gibi onların üzerlerinde taşınıyorsunuz. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminin içinden ileri gelen inkarcı bir grup dedi ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan birisidir. Bu yüzden bir süre onu göz altında tutun. Nuh dedi ki, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Sonra buyruğumuz gelip de fırın kaynayınca, her cinsten birer çiftle birlikte, haklarında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışında, aileni de gemiye bindir. Zulmedenler konusunda da bana başvurma. Çünkü onlar boğulacaklardır. Sen ve seninle birlikte olanlar, gemiye yerleştiğinizde, övgü bizi o zalimler topluluğundan kurtaran Allah'adır de. Ve de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Çünkü sen konuk edenlerin en iyisisin. Kuşkusuz bunda ibretler vardır. Çünkü biz insanları böylece sınamaktayız. Biz onlardan sonra başka bir kuşak meydana getirmiş ve onlara da kendi içlerinden Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız diyen bir elçi göndermiştik. Kavminden kendilerine dünya hayatında bol nimet verdiğimiz o inkar eden ve ahiret buluşmasını yalanlayan ileri gelen grup dediler ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana boyun eğerseniz, o zaman mutlaka kaybedenlerden olursunuz. Yoksa o sizi hem de ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra yeniden diriltilmekle mi tehdit ediyor? Heyhat, o sizin tehdit edildiğiniz şey ne kadar uzak. Şüphesiz bu yaşadığımız dünya hayatından başka bir hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Ama bir daha asla diriltilecek değiliz. Bu yalnızca Allah'a karşı yalan uyduran biridir. Biz ona asla inanacak değiliz. Bunun üzerine o elçi dedi ki, "Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et." Allah buyurdu, "Andolsun ki onlar çok geçmeden mutlaka pişman olacaklardır." Nitekim o korkunç ses onları yakalayıverdi. Böylece biz onları sel süprüntüsü haline getiriverdik. Artık uzak olsun o zalimler toplumu. Sonra onların ardından başka kuşaklar meydana getirdik. Bir toplum kendi süresini ne öne alabilir ne de geciktirebilir. Sonra biz elçilerimizi birbiri ardınca gönderdik. Ancak her topluma elçisi geldiğinde onu yalanlamıştı. Bu yüzden biz de onları birbiri ardınca yok ettik ve böylece onları birer efsane yaptık. Artık uzak olsun o inanmayan toplum. Daha sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar. Çünkü onlar kendilerini büyük görmeye alışmışlardı. Onlar, "Şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken, şimdi biz bizim gibi olan iki insana mı inanacağız?" dediler. Böylece bu iki elçiyi yalanladılar ve yok edilenlerden oldular. Andolsun ki biz, onların doğru yolu bulmaları için Musa'ya kitabı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de bir mucize kıldık ve onları yerleşmeye uygun olan ve suyu bulunan yüksek bir yere yerleştirdik. Ey elçiler! Temiz şeylerden yiyin ve iyi işler yapın. Çünkü ben yapmakta olduklarınızı çok iyi bilenim. Sizin bu topluluğunuz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse benden sakının. Onlar işlerini, dinlerini aralarında parça parça böldüler. Öyle ki her bir grup kendi yanındakiyle hoşnut olmaktadır. Sen onları belli bir süreye kadar sapkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar kendilerine bol bol mal ve oğul vermemizden dolayı kendi iyilikleri için mi koşuşturduğumuzu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Hiç kuşkusuz Rablerine olan saygıdan dolayı kalpleri titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar ve verdiklerini Rablerinin huzuruna döneceklerini düşünerek ve kalpleri korkudan ürpererek verenler, işte onlar iyiliklere koşarlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ama onların kalpleri bundan habersizdir. Çünkü onların bundan başka bir takım kötü işleri vardır ki, onlar bu işleri yapar dururlar. Sonunda refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıyla yakaladığımızda, hemen feryada başlarlar. Bugün feryat etmeyin. Çünkü bize karşı size yardım eden olmayacaktır. Size ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayarak arkanızı dönüp gidiyordunuz ve geceleyin de Kâbe'nin çevresinde toplanarak ağzınıza geleni söylüyordunuz. Peki onlar bu sözü, Kur'an'ı anlamaya hiç çalışmadılar mı? Yoksa kendilerine daha önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Veya onlar elçilerini tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Ya da onlar, onda delilik var mı diyorlar? Hayır. O, içlerinden çoğu hoşlanmasalar da onlara gerçeği getirmiştir. Eğer gerçek onların tutkularına uysaydı, gökler, yer ve bunların içinde bulunanlar kesinlikle bozulup giderdi. Hayır. Biz onlara kendi şan ve şereflerini getirdik. Ama onlar kendi şereflerinden yüz çeviriyorlar. Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin vereceği karşılık daha iyidir. Çünkü o rızık verenlerin en iyisidir. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırmaktasın. Ama ahirete inanmayanlar ısrarla doğru yoldan çıkmaktadırlar. Eğer biz onlara acısak ve üzerlerindeki darlığı gidersek bile, onlar yine de azgınlıkları içinde bocalayıp dururlardı. Andolsun ki biz onları azapla da yakaladık. Ama onlar yine de Rablerine boyun eğmediler ve yalvarmadılar. Ama sonunda önlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda, işte o zaman bir de bakarsın ki onlar orada tüm ümitlerini yitirmişlerdir. Sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Sonunda O'nun huzurunda toplanacaksınız. Size hayat veren ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır. Onlar da tıpkı öncekilerin söyledikleri gibi söylemektedirler. Onlar dediler ki, öldükten toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra biz mi yeniden diriltileceğiz? Andolsun ki bu tehdit bize de bizden önce atalarımıza da yapıldı. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir? Onlar Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse düşünmüyor musunuz? De ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Onlar Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse siz Allah'tan korkmaz mısınız? De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, koruyup kollayan ama kendisi korunup kollanmayan kimdir? Onlar yine Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl olup da böyle büyüleniyorsunuz? Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa elbette yalancıdırlar. Allah çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah da yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlardan biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların niteledikleri şeylerden uzaktır. Allah gaybı da, görülen alemi de bilir. Gerçekten O, onların ortak koştukları şeylerden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit olundukları azabı bana da göstereceksen, o takdirde ey Rabbim, beni bu zalimler toplumu içinde bırakma. Kuşkusuz bizim onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Biz onların nitelemelerini en iyi bilenleriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların dürtülerinden sana sığınıyorum. Ey Rabbim, onların yanımda olmalarından da sana sığınıyorum. Onlardan birine ölüm gelip çatınca, o, ey Rabbim, beni dünyaya geri gönder ki, yapmadığım iyi işler yapayım diyecektir. Hayır, bu onun söylediği boş bir sözdür. Çünkü ölenlerin önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır. Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne akrabalık bağı kalacak ne de birbirlerini arayıp soracaklardır. Artık kimlerin tartıları ağır gelirse onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin tartıları da hafif gelirse onlar da kendilerine yazık edenler ve cehennemde sürekli olarak kalacak olanlardır. Onların yüzlerini ateş yalayacak. Öyle ki orada dudakları büzülüp kalacaktır. Ayetlerim size okunurken, yalanlayanlar sizler değil miydiniz? Diyecekler ki, ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve bu yüzden de sapık bir topluluk olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha eskiye dönersek, artık bizim gerçekten zalim olduğumuz kesinleşir. Allah buyuracak, uzaklaşın oradan, benimle konuşmayın. Çünkü kullarım arasında, ey Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin diyen bir grup vardı. Ama siz onları hep alay konusu yapardınız. Öyle ki bu, size beni hatırlatmayı unutturdu. Siz onlara gülüp geçerdiniz. Ama bugün ben onları sabrettiklerinden dolayı ödüllendiriyorum. İşte kazançlı çıkanlar ancak onlardır. Allah onlara yeryüzünde kaç yıl kalmıştınız diye soracaktır. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Dilersen sayanlara sor diyerek karşılık vereceklerdir. Allah diyecek, çok az bir süre kaldınız. Keşke bilmiş olsaydınız. Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Gerçek hükümranlık elinde olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir. Kim hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah'la birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçek ki, inkar edenler kurtuluşa eremezler. De ki, ey Rabbim, bağışla ve merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin. Nur Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Biz onda öğüt almanız için apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı duyacağınız acıma sizi onlara Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. İnananlardan bir toplulukta onların cezalandırılmalarına tanık olsun. Zina eden erkek, zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir kadından başkasıyla evlenmez. Zina eden kadın da ancak zina eden ya da Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenir. Çünkü öylesiyle evlenmek inananlar üzerine haram kılınmıştır. Namuslu kadınları zinayla suçlayıp da sonra 4 tanık getiremeyenlere gelince onlara 80 değnek vurun ve bundan böyle onların tanıklığını kabul etmeyin. Çünkü onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Ancak bundan sonra tevbe edip durumlarını iyileştirenler bunun dışındadır. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Eşlerini zinayla suçlayıp da kendilerinden başka tanıkları olmayanlara gelince, onlardan her biri doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 kez tanıklık eder ve 5. kez de eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını diler. Kadının da eşinin yalan söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 kez tanıklık etmesi ve 5. kez de eğer eşi doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının üzerine olmasını dilemesi kendinden cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten tevbeleri çok kabul eden, tam hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Peygamberin eşine zina iftirasında bulunanlar, kuşkusuz sizin içinizden bir topluluktur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Aksine bu sizin için bir iyiliktir. Onlardan her birine kazandığı günah vardır. Ancak içlerinden günahın büyüğünü yüklenene gelince, onun için çok büyük bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğinizde, inanan erkek ve kadınların içlerinden hüsnü zanda bulunarak, bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Yine bu iddiayı ispat için 4 tanık getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki tanık getiremediler, öyleyse onlar Allah katında yalancıdırlar. Eğer size dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, yaydığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Çünkü siz hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığınız şeyi dilinize doluyor ve onu ağızdan ağza dolaştırıyordunuz. Allah katında çok büyük bir günah olmasına rağmen siz onun önemsiz bir şey olduğunu sanıyordunuz. Siz o iftirayı işittiğinizde, bunu konuşmamız bize yakışmaz, haşa bu çok büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? Eğer inanıyorsanız, bir daha bu gibi durumlara düşmemeniz için Allah size ayetlerini açıklayarak öğüt vermektedir. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere gelince, hiç kuşkusuz onlar için dünyada da ahirette de can yakıcı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın size lütfu ve rahmeti bulunmasaydı ve Allah gerçekten çok şefkatli ve merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu? Ey inananlar! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izleyecek olursa, bilsin ki şeytan hayasızlığı ve kötülüğü fısıldar. Eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbiri asla temize çıkamazdı. Ama Allah dilediğini arındırır. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. İçinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler, hoşgörüde bulunsunlar. Siz Allah'ın bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. O namuslu, her şeyden habersiz inanmış kadınlara zina iftirası atanlara gelince, onlar hem bu dünyada hem de ahirette lanetlenmişlerdir. Dillerinin, ellerinin ve ayaklarının yapmış olduklarıyla ilgili olarak aleyhlerinde tanıklık yapacağı o kıyamet gününde onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve böylece onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü olan kadınlar, kötü erkekler, kötü olan erkekler de kötü kadınlar içindir. İyi olan kadınlar da iyi erkekler, iyi olan erkekler de iyi kadınlar içindir. Onlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Bu yüzden onlar için ahirette bir bağışlanma ve çok güzel bir rızık vardır. Ey inananlar! Kendi evlerinizden başka evlere, İzin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Böylesi sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp bunun nedenini anlarsınız. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, girmenize izin verilmedikçe oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilecek olursa, o takdirde dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. İçinde size ait bir eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizden dolayı size bir sakınca yoktur. Allah açığa vurduklarınızda, gizlediklerinizde bilmektedir. İnanan erkeklere söyle, bakışlarını haramdan çevirsinler ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temizdir. Kuşkusuz Allah onların yapmakta olduklarından çok iyi haberdar olandır. İnanan kadınlara da söyle, bakışlarını haramdan çevirsinler ve ırzlarını korusunlar. Süslerini bunlardan görünen kısmı dışında göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya kendi oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları veya sahip oldukları köleleri veya cinsel arzu taşımayan tabi erkeklerden yahut henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için de ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden durumları evlenmeye uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah lütfuyla kendilerini zengin yapar. Çünkü Allah lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlara gelince, Allah lütfuyla kendilerini zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyeleriniz, sizinle özgürlüklerini kazanmak üzere anlaşma yapmak isterlerse, eğer onlarda bir iyilik görürseniz, onlarla anlaşma yapın. Allah'ın size vermiş olduğu maldan, siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için, iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlayacak olursa, hiç kuşkusuz Allah, zorlanmalarından sonra da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunanlar için öğütler indirmiş bulunuyoruz. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde çerağı bulunan bir kandile benzer. O çerağı cam bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciyi andıran bir yıldız gibidir ki, mübarek bir ağaçtan, doğuya da batıya da ait olmayan bir zeytin ağacından tutuşturulur. Yakıtıysa neredeyse ateş değmese bile ışık saçar. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna ulaştırır. İşte Allah insanlara böyle örnekler sunmaktadır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Allah'ın yükseltilmesine ve içinde kendi adının anılmasına izin verdiği mabetlerde onu sabah akşam tesbih eden insanlar vardır. Öyle kimseler vardır ki, onların ne ticaret ne de alışverişle uğraşmak, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. Şüphesiz Allah, onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek ve hatta lütfuyla kendilerine daha fazlasını da verecektir. Çünkü Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlere gelince, onların işleri ıssız bir çöldeki seraba benzer. Susayan onu su sanır. Ama oraya vardığında yanında Allah'tan başka hiçbir şey bulamaz. Allah onun hesabını eksiksiz olarak görecektir. Allah hesabı çabuk görendir. Ya da onların işleri derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu üst üste dalgalar ve dalgaların üstünde de bulutlar kaplar. Karanlıklar üzerine karanlıklar. Öyle ki insan elini çıkaracak olsa neredeyse onu bile göremez. Allah kimin nurundan yoksun bırakmışsa artık onun için bir ışık yoktur. Göklerde ve yerde olanların, sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah da onların ne yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Allah'ın bulutları sürüklediğini, sonra onları bir araya getirip yığdığını görmüyor musun? Sonra onların arasından yağmurun çıkışını görürsün. O gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir de, o doluyu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyle gündüzü döndürüp durmaktadır. Kuşkusuz bunda basiret sahipleri için ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak, kimi de dört ayak üzerinde yürür. Allah ne dilerse yaratır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. Onlar Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik diyorlar. Bununla birlikte içlerinden bir grup bunun ardından yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında, bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama eğer hüküm kendi yararlarına olursa, ona hemen boyun eğip gelirler. Onların kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa kuşku içinde mi bulunmaktadırlar? Ya da Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar sadece kendilerine zulmediyorlar. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında inananların sözü, işittik ve itaat ettik demelerinden başka bir şey değildir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve elçisine itaat eder, Allah'tan korkar ve ondan korunursa, işte bunlar başarıya ulaşanlardır. İkiyüzlüler, sen kendilerinden istediğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmektedirler. De ki, yemin etmeyin, itaatin ölçüsü bellidir. Gerçekten Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır. De ki, Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Eğer yüz çevirecek olursanız, bilin ki ona gereken, kendisine yükletilen görevi yapmak, size gereken de size yükletilen görevi yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulursunuz. Elçiye düşen de sadece açık bir şekilde duyurmaktır. Allah sizden inananlara ve iyi işler yapanlara, kendilerinden öncekileri yeryüzünde egemen kıldığı gibi, onları da egemen kılacağını, onlar için seçip beğendiği dinlerini, kendileri için güçlendireceğini ve korkularını güvene çevireceğini vaat etmiştir. Çünkü onlar bana kulluk ederler ve hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte bunlar yoldan çıkmış olanlardır. Namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Belki merhamet olunursunuz. İnkar edenlerin yeryüzünde bizi güçsüz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennem ateşidir. O ne kötü bir gidiş yeridir. Ey inananlar! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle, içinizden henüz ergenlik çağına ulaşmamış olanlar, şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin giysilerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra. Bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç vakittir. Bu vakitler dışında birbirinizin yanına girip çıkmada ne sizin ne de onlar için bir sakınca yoktur. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Çocuklarınız ergenlik çağına eriştiklerinde ise, kendilerinden öncekilerin izin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Çünkü Allah çok iyi bilen, çok bilge olandır. Evlenme ümidi kalmamış olan yaşlı kadınlara gelince, süsleriyle açılıp saçılmamak şartıyla dış giysilerini bırakmalarında kendileri için bir günah yoktur. Bununla birlikte iffetli davranmaları kendileri için daha iyidir. Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Kör için bir sakınca yoktur. Topal için bir sakınca yoktur. Hasta için de bir sakınca yoktur. Aynı şekilde sizin için de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde yahut dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Bir arada ya da ayrı ayrı yemenizde de sizin için bir sakınca yoktur. Evlere girdiğinizde birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileğiyle selam verin. İşte Allah, aklınızı kullanmanız için ayetlerini size böylece açıklamaktadır. İnananlar ancak Allah ve elçisine inanan ve toplumu ilgilendiren bir iş için Allah'ın elçisiyle birlikte bulunduklarında, ondan izin almadan onu terk etmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve elçisine inananlardır. Öyleyse onlar bazı işlerini görmek için senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver ve kendileri için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Elçiyi kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Allah, içinizden bir diğerini siper edinerek sıvışıp gidenleri çok iyi bilmektedir. Bu yüzden elçinin sözüne karşı gelenler, başlarına bir bela gelmesinden ya da can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Dikkat edin! Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. O, sizin içinde bulunduğunuz durumu çok iyi bilir. İnsanların kendine döndürülecekleri gün, yapmış olduklarını onlara bildirecektir. Çünkü Allah, her şeyi çok iyi bilendir. Furkan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Âlemlere bir uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O göklerin ve yerin hükümranlığı kendine ait olandır. Şüphesiz o bir çocuk edinmemiş, hükümranlığında hiçbir ortağı olmamış, her şeyi yaratmış ve yarattığını bir ölçüyle düzenlemiştir. Onlar Allah'ın dışında hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar veremeyen, öldürme, hayat verme ve yeniden diriltme gücüne sahip olmayan bir takım tanrılar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an, onun uydurduğu yalandan başka bir şey değildir. Bu konuda ona başkaları da yardım etmiştir demektedirler. Böylece onlar bir haksızlık ve bir iftira yoluna başvurmuşlardır. Yine onlar bu Kur'an, onun kendisine sabah akşam okunması için yazdırmış olduğu eskilere ait efsanelerdir demektedirler. De ki, onu bana göklerde ve yerdeki gizliyi bilen Allah indirmiştir. Kuşkusuz o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu nasıl peygamber? Yemek yiyor ve çarşılarda geziyor. Kendisiyle birlikte uyarması için ona bir melek indirilmeli değil miydi? Ya da onun kendisine bir hazine verilmeli veya onun içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Yine o zalimler şöyle demektedirler. Siz ancak büyülenmiş bir adama uymaktasınız. Bir bak, onlar senin için nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar. Bu yüzden bir daha doğru yolu bulamıyorlar. Şanı yüce olan Allah, dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Onlar kıyamet gününü de yalanladılar. Biz ise kıyamet gününü yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık. Bu ateş onları uzak mesafeden görünce, onlar bunun öfkesini ve uğultusunu işitecekler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıklarında, onlar hemen orada yok olmak için yalvaracaklardır. Bugün bir kez değil, birçok kez yok olmayı isteyin denilecektir. De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara ödül ve bir varış yeri olarak söz verilen sonsuzluk cenneti mi? Onlar orada sürekli olarak kalırken, istedikleri her şeye sahip olacaklardır. Bu, Rabbinin sorumluluğunu üstlendiği bir sözüdür. Rabbin onları ve Allah'ın dışında taptıkları şeyleri toplayacağı o günde diyecek ki, benim kullarımı siz mi saptırmıştınız, yoksa kendileri mi yoldan sapmışlardı? Onlar diyecekler, biz seni tenzih ederiz. Senin dışında koruyucular edinmek bize yaraşmaz. Ama sen onlara ve babalarına öyle bol nimet vermiştin ki, onlar da seni unutmuşlar ve böylece yok olmayı hak eden bir toplum olmuşlardı. Bunun üzerine Allah inkârcılara, hiç kuşkusuz bu taptıklarınız, sizi söyledikleriniz konusunda yalanlamaktadırlar. Artık ne bir kaçış yolu, ne de bir yardım görme imkanınız vardır. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçiler de yemek yerler ve çarşılarda dolaşırlardı. Biz sizi birbirinizle sınarız. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin çok iyi görendir.